angalia tarjama kwanza, alafu maelezo kama wakati huko tutatoa maelezo. Alhamdu, sifa njema zote, lillahi nistahiki, za Allah tabaraka wa ta'ala. Hamdan, kwa maana ya kwamba ni sifa njema zote, kwa sababu lam alif na lam ni istighraq, lillahi mulkan wa istihqaqan, za Allah tabaraka wa ta'ala kuumiliki na kustahiki, yeye ndiye anastahiki hamdi zote. Tutatoa maelezo katika sharhi insha Allah. Rabbi, bwana mola, rabbil alamin, mola wa viumbe vyote, kwa sababu alamin alamun, kurafu ni alamun, ikijurishwa ikinasibishwa ni alamin, ni wingi wa neno alam, na alam ni kilimwengu, kullu ma siwa Allahi azza wa jalla, ni kila kisichokuwa Allah azza wa jalla ni alam. Kwa yeye ni mola wa kila asiyekuwa yeye, yeye ndiye bwana, ndiye rab, ndiye mlezi, anavilea vitu vyote hivyo. Kwa hiyo sifa njema zote ni miliki, ni stahiki ya Allah, bwana wa viumbe, ndio lugha fupi eh, ala alaihi, juu ya neema zake, yani anahimidiwa hivyo kwa sababu ya zile neema zake. Alaihi, fa bi ayi alai, alai maana yake ni an-ni'am, juu ya neema zake. Wahwa, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ahlul hamdi, ndiye mwenye kustahiki hamdi, kuhimidiwa, ndiye mstahiki wa sifa njema. Wa ni'ami, na neema na kuneemesha, kwa maana kwamba yeye ndiye anastahiki kuegemezwa kwa yeye neema, neema zote zaegemezwa kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndiye musdiha. Kwa hiyo ameanza kwa kumhimidi Allah tabaraka wa ta'ala, tutakuja katika sharhi baadaye. Dhil mulki wal malakuti, yeye Allah tabaraka wa ta'ala, kwa hiyo itakuwa narudi kule kule, itakuwa ni atfu bayani, sio au badal, uwezi kusema ni nati, kwa hiyo tarudi pale katika alhamdulillahi rabbil alamin, dhil mulki, mwenye ufalme, alafu akaleta almalakuti, na huo ufalme kumiliki, kwa sababu katika wizani wa faaluti, kwa kuzidi wao na ta, kama vile jabaruti. Kwa ndiye mwenye ufalme, alwahidi, aliye mmoja tu, hana mwenza. Assamad, mwenye kutegemewa, mwenye kuhitajiwa katika haja zote, kwa sababu assamad maana yake ni asayyidul mu'azzam, almu'azzam, alladhi tasmudu ilayhi alkhalaiqu, ni bwana mwenye kutukuzwa, ambaye wanahitajia kwake yeye, wanaelekea kwake yeye waja viumbe. Kwa hiyo yeye ni as-samadi, mwenye kutegemewa katika haja zote. Albarri, aliyemwema, mwenye kuwafanyia watu ihsani, kuwafanyia wema, aliyemwema. Almuhaimini, anayejua mambo ya ndani, mjuzi wa jambo la ndani, juzi ya jambo, ndio almuhaimin. Ukisoma katika shari hapo, amesema almuhaimin ismu thabitun fil Qur'an, ay muttali'u ala almuttali'u ala khafaya al-umur, kwa mjuzi wa mambo ya ndani, ndio almuhaimin, mwenye kujua jambo, mjuzi wa mambo. Mubdil khalqi, mwenye kuanzisha viumbe, yani mwenye kuwaumba viumbe mwanzo, min adami, au mwenye kuwadhihirisha, lakini hapa mubdi anakusudia mubdiu, ni mwenye kuanzisha viumbe, yani kuwaumba mwanzo kabisa viumbe, min adami, kutokana na kutokuwepo. Yeye ndiye aliyewaleta Allah subhanahu wa ta'ala kutoka kwenye adam, hawakuweko wao, akawaleta Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndiye aliwapatisha, mujiduhum. Man allama an-nasa ma la ya'lamun, ambaye amewafunza watu, amewafundisha watu kile ambacho hawakijui. Amewafundisha watu kile ambacho hawakijui, kama itakapokuja ushahidi kutoka kwenye Qur'ani na Sunna kuonyesha kwamba watu walikuwa hawajui kitu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Kwa hiyo amewaumba nyinyi na akawafunza kile msichokijua. Man 'allama an-nasa, yule ambaye amewafundisha watu, ma la ya'lamun, kile ambacho hawakijui. Wa bil bayani antaqahum, na kutamka kubaini, akawafundisha, akawatamkisha wao, akawafundisha wao kutamka. Wal khatta, na kuandika. Bil qalami, kwa kalamu, kama ilivyokuja kwenye suratul Rahman, ataeleza hapa. Thumma salatu ala al-mukhtar, kisha sala zimshukie aliyechaguliwa, yani mtume sallallahu alayhi wasallam, al-mukhtar, inavyotakiwa katika adab za salatu, basi yambatane na as-salam. Lakini hapa ni katika mlango wa shiri, lakini salatu yambatane na salam, kama ilivyokuja ya ayyuhalladhina amanu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi, alafu akasema wasallimu taslima. Kwa hiyo as-salatu was-salamu inatakiwa. Thumma as-salatu, kisha sala, kwa sababu as-sala maana yake nini? Mutlaq ad-du'a, kama ikija katika mahali pingine, lakini as-salatu ala an-nabiy inakuwa maana yake ni thanaullah ta'ala ala nabiyhi fil mala' al-a'la. Kwa hiyo thumma as-salatu ala al-mukhtar, kisha sala zimshukie mchaguliwa, akrami mab'uthin, aliyemtukufu zaidi wa waliotumwa, mtukufu waliotumwa, kwamba yeye ndio mtukufu zaidi. Bi khairi huda, aliyetumwa na bora ya uongofu. Wa afdhali, fi afdhali al-umami, katika umma ulio bora zaidi, katika bora ya umma. Mtume sallallahu alayhi wasallam, chapa zinakwenda sawa eh? Haya, Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ndiye mtume mtukufu kama tutakavyoona katika nusus za Qur'ani na Sunna, lakini pia yeye umma aliyotumilizwa ni umma bora, umepata ubora kwa sababu zilizotajwa kwenye Qur'an. Wal ali, na swala hizi vile vile ziwashukie al jamaa wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Was sahbi, na masahaba. Wal atba'i, na waliofuata, na wafuasi. Qatibatan, wote, yani wale ambao wamefuatia mwenendo wa watu hao kwa wema. Walladhina tabauhum bi ihsan, kwa hiyo wote swala ziwafikie. Kwa hiyo ukiwa na wewe umeingia katika atba, basi utapata hizo swala. Wattabiina bi ihsan linahjihim, na wale ni kufuata, kufuatia kwa wema mwenendo wao, njia yao. Nahji ni ile njia, tariq. Ma laha najmun, muda wa kudhihiri nyota, kwa sababu ma hapo ni masdariyatun dharfiyya, ay muddata dawami dhuhuri najmi, muda wa kudumu kudhihiri nyota. Wa ma shamsu dhuha talaat, na muda wa kuwa jua la dhuha limechomoza. Waarabu katika shairi zao hutaja sana jua la dhuha, kwa sababu ndio wakati jua ambapo linashtadi mwangaza wake unakuwa mkali. Kwa ma la hanajmun, muda wa kuwa imedhihiri nyota. Wa ma shamsu dhuha talaat, na muda wa kuwa jua la dhuha limechomoza. Ni swala hizo ziendelee kwa muda huo. Wa addu anfasin, na idadi ya pumzi. Ma fil kauni min nasami, wa addu anfasi ma, na idadi ya pumzi za vile fil kauni, vilivyopo katika ulimwengu. Min nasami, kwa venye roho. kwa vitu vyenye roho. Yani wewe ukipumua, kile kinachopumua, basi Allah wewe mswalie mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika na ayali na sahabi na atba, wape sala na salamu. Muda wa kuwa jua limedhihiri, nyota imedhihiri, jua la dhuha limechomoza, na idadi ya pumzi, pumzi za wale walio katika ulimwengu, katika wenye roho. Kwa maana mswalie daima wa abada. Umeelewa? Ndio maana yake. Mala hanajmu, mala hanajmu, muda wa kuwa imedhihiri nyota, wama shamsu dhuha talaat, na muda wa kuwa jua la dhuha limechomoza, limechomoza. Waaddu anfasi ma fil kauni min nasami, na idadi ya vile, na idadi ya pumzi ya vile vilivomo katika ulimwengu, katika venye roho. Wabaadu, na baada yaliyotangulia, yani mahma yakun min shay'in, yoyote litakalokuwa katika jambo, itafaa katika karidhi, katika shiiri kuleta wabaadu, ama katika nathri maneno kuja wabaadu inakuwa ni maib yenye kutiwa illa, sawa sawa ni kusema amma baadu. Kwa wabaadu, ma yuridi Allahu al-azimu bihi khaira, katika mtaona katika manzuma hii uhudari wa al-imam Hafidh bin Ahmad al-Hakami katika kufanya iktibas za nusus katika za wahyaini katika kitabu na sunna, mara nyingi anazungumza akileta maana ambayo inakaribiana nasi ima ya Qur'ani au ya sunna. Kwa huu ni ufundi ni uhudari mkubwa ambao Allah tabarak wa ta'ala alimpa mwanachuoni huyu katika upande wa ashiri, na shiri zake nyingi ziko hivyo. Kwa hiyo hii anayoshiria hapa ni hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam muttafaqun alayhi, hadithi ya Muawiya radhiallahu anhu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din. Kwa anasema wa ba'du, man yuridillahu al'azimu bihi khaira, yule ambaye anamtakia Allah mtukufu yeye, yule ambaye anamtakia yeye Allah mtukufu khairi, yufaqihuhu fi dinihi al-qiyami, humfahamisha yeye, humfahamisha yeye, kwa sababu yufaqih kwa maana ya kufahamisha, al-fiqhu manahu maanahu al-fahm, humfahamisha yeye katika dini, dini iliyonyooka kama ilivyokuja kwenye Qur'ani, qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyama, yani kwa maana dini iliyonyooka, almustaqim alladhi la ijaja fihi, dinan qiyama millata ibrahima hanifa. Kisha katika ubeti wa nane anasema wa hatha rabbi wa hadda, amehimiza mula wangu, wa hatha rabbi, na amehimiza mula wangu, wa hadda almu'minina ala tafaqquhi ad-dini, na akawahimiza waumini juu ya kujifunza katika dini. Wa hatha rabbi, na amehimiza mula wangu, wa hadda almu'minina, kwa hiyo hatha na hadha yuko katika maana moja, wazna wa maana katika wazni ni mmoja, hadha na hatha, na maana yake ni moja kwa maana ya kuhimiza. Kwa hiyo wahatha rabbi, na amehimiza mula wangu, wa hadha almu'minina, na akawahimiza waumini juu ya jambo gani, ala tafaqquhi ad-dini, juu ya kujifunza dini, kufahamu dini, ma indhari qaumihimi, kwenye ma inawasilihi njia mbili, kutia sukuni katika ain na kutia fatha, kutia fatha, na fatha ndio afsa, lakini hapa tu kwenye shairi sasa, mustafilu mfaili zinahitaji zinyoke, kwa hiyo lazima aseme ma. Amehimiza juu ya kujifunza katika dini pamoja na kuwaonya jamaa zao, ma indhari qaumihimi, na kuwaonya jamaa zao, kwa maana kwamba ukishasoma sasa urudi ukawaonya jamaa zako, ukawafundishe dini kama ilivyokuja kwenye aya, liyatafaqahu fi ad-dini waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Ubeti wa tisa anasema wamtanna rabbi ala kulli al-ibadi, na amewaneemesha mola wangu waja wote. Imtanna aimanna Allah subhanahu wa ta'ala lil-ibadi wa tafaddala, amewaneemesha mola wangu juu ya waja wote. Wa kulli rusuli, na mitume wote. Bil-ilmi, amewaneemesha kwa neema ya ilmu, kwa sababu ilmu ni neema. Sasa Allah amewaneemesha waja wote, amewaneemesha mitume wote kwa kuwapa ilmu, kama anavyosema allama al-insana ma lam ya'lam, amemfunza mwanadamu yale asiyoyajua. Kwa hiyo mwanadamu kuna mambo amefunzwa moja kwa moja na Allah tabaraka wa taala bila yeye kwenda kusoma, anayajua. Ndio maana pale ukajikuta wajua kula, mtoto akizaliwa tu atafuta mahali pa kunyonya, atanyonya wapi? Kaambiwa na nani kwamba watu wanyonye? Ni Allah amemfunza, amempa ghariza hiyo na maumbile hayo, kwamba sasa atakakula atachukua chakula akipeleke kinywani na hata tia puani. Yale ni mafunzo ambayo Allah tabarak wa taala humpa mwanadamu. Kwa kuna mambo humuongoza, ladhi qaddara fahada, kwa humuongoza mwanadamu na akamfunza. Kadhalika mitume, kama Allah anavyomwambia wa allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima, na amekufunza wewe lile ambalo ulikuwa hulijui. Tayib, kwa hiyo amewaneemesha mola wangu waja wote na mitume wote. Bil ilmi, kwa ilmu. Fadhkur akbara ni'ami, basi itaje ile neema kubwa zaidi, itaje neema hiyo. Kwa hiyo kun ala dhikrin, kuwa katika ukumbuku, katika kumbukumbu, katika utajo wa kuikumbuka. Ni'matin an'am, li akbari ni'matin an'am Allahu biha ala ibadi. Yakfika fi dhak, inakutosha katika hilo, katika kubainisha utukufu wa hiyo ilmu. Ula suratin nazalat ala nabiyika, ya mwanzo katika sura iliyoteremshwa kwa mtume wako. Ili sura ya mwanzo iliyoteremshwa juu ya mtume sallallahu alayhi wasallam, yakutosha wewe katika kufahamu fadhila za ilmu. Yakfika fi dhaka, litakutosha katika hilo, ay fi bayani sharafi ilmi wa fadhilihi. Ula suratin nazalat, ya mwanzo katika sura zilizoshuka. Ala nabiyika, juu ya mtume wako. Ani surata alqalami, ninaikusudia surata alqalam. Surata alqalam ni sura gani? Anakusudia Suratul Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la mola wako ambaye ameumba. Khalaqal insana min alaq, amemuumba mwanadamu kutokana na kipande cha damu. Iqra, kani katika marahili alizopita mwanadamu ni kuwa kipande cha damu chenye kuninginia katika fuko la uzazi huko. Iqra, soma. Wa rabbuka al-akram, na hali ya kuwa mula wako ni mtukufu zaidi. Alladhi, ambaye allama bil qalam, hapo anakusudia sura al-qalam. Kwa maana hiyo ani surat al-qalam, anakusudia surat al-alaq, na hii ndio sura ya mwanzo kuteremka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yani aya hizi za tano, tano za mwanzo, allama al-insana ma lam ya'lam, mpaka hapo. Kadhalika na sura ambayo imetajwa al-Qalam ni suratul Qalam, Nun wal qalami wama yasturun, lakini sio sura ya mwanzo kuteremka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Suratul Qalam ndani ya Qur'ani ni ile Nun, imetajwa al-Qalam, Nun, Nun wal qalami, na hapa kwa kalamu kwa imetajwa qalam, lakini kusudiwa hapa ni suratul Alaqi. Ndio maana akasema ula suratin nazalat ala nabiyika ani suratal qalami. Kadhaka fi iddati al-ala'i qaddamahu dhikra, kadhaka fi iddati al-ala'i, kadhaka fi iddati al-ala'i qaddamahu dhikra, wa qaddamahu fi suratin ni'ami, an-ni'ami kwa kasra ya nun. Kadhaka, vivyo hivyo, في عدة الآلاء قدمه katika neema nyingi au katika kuzihisabu neema ameitanguliza neema hiyo ya elimu dhikran kwa utajo kadhaka basi hivyo hivyo hivyo fi iddati alai katika kuzihisabu neema qaddamahu dhikra ametanguliza hiyo sharafu ya elimu kwa utajo wa qaddamahu fi surati ni'ami na ameitanguliza hiyo katika suratu an-ni'am yani katika suratu an-nahl katika suratu an-nahl kwa maana kwamba Allah tabarak wa taala ametanguliza kutaja neema ya ilmu alipokuwa akitaja neema nyingi anaishiria katika suratu ar-rahman suratu ar-rahman ukisoma ar-rahmanu baada ar-rahmanu aya kwanza kinachofuatia ni elimu علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان kwa ametanguliza katika kutaja neema alizomneemesha mwanadamu kwa hiyo baada ya kutaja tu ar-rahman kabla hajaingia kwenye neema nyingine fa bi ayi ala rabbikuma tukadhiban na kuendelea huko neema zote hizo alizozitaja lakini ametanguliza ilmu kwanza علم القرآن amefunza Qur'an خلق الإنسان ألف علمه البيان أما نفنديش من عدام أن يكتمك كذلك كتك سورة النحل ونواتيوني ونهيت سورة النعم كسباب كتك سورة هي كمكثريش وكتاج ونعم ذا الله تبارك وتعالى لزوني ميشا وجواك كما الفسيمة الله سبحانه وتعالى كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون لكن يستجى نعم نينجي أتى أمر الله فلا تستعجلوه البوانزا آية هي أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون أكتج نعم يا علم ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده مرادي والروح نوحي نوحي نوحي العلم النافع الذي فيه بيان دين الله تنياك كنا أبينيف ودين يا الله تبارك وتعالى هاي وميز الله حتى في الجوارح اكبمبنوا الله mpaka katika katika kwa wanyama wenye kujeruhi wale wanyama wakali aljawarih ni wale wanyama wakali wenye kujeruhi Allah amepambanua pia ma minha yuallamu wale ambao katika hao wanyama hufunzwa ambaghin amempambanua na yule mwenye kufanya uadui المغتشمين مونيو كفانيا نين اغتشم يغتشم اغتشام أبا شارح أنا سيما مغتشم هو الذي يأتي بالأمور خطا نيولي أنبا وفانيا مامبو كفوديو تو يعني بيلا ميبانجليو من غير فكر ولا نظر ndio mughtashim tuliangalia inshallah tarjima yake ambayo itakuwa ni munasibu hapa lakini al-mughtashim ni yule ambaye yaati al-umura yaati bil umuri khabtan min ghairi tafakkur wala nadhar kwa hiyo Allah tabaraka wa taala katofautisha baina ya wanyama waliofunzwa na wale ambao hawakufunzwa kal kilabi was-suqur kama vile mbwa na wanyama kama jamii ya kozi albaz baz ni kozi kozi mwana mandanda sio albaz tai jamii ya nyama kama wale ambao hufunzwa kwa ajili ya kuwinda na kukamata wanyama kwa sababu wako katika ndege na wako katika wanyama mbwawe wanyama wakali wale siba wenye kujeruhi kama vile mbwa mbwa mwitu watu wanaotumia katika kuwindia wanapewa mafunzo maalum kwa hiyo wale waliofunzwa wale ambao ni mukallabun ni tofauti na wale ambao hawakufunzwa kwa hiyo ametofautisha mpaka kwa wanyama mfahamu kuonyesha fadhila ya ilmu yasaluna kama dha uhilla lahum wal uhilla lakum at-tayyibatu wama allamtum min aljawarih mukallibina tuallimunahunna mimma علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. كيش نسيما وذم ربي تعالى وبيت وكمينة تاتو نا أمي يسيما فيبايا ملاوانغو هل يكوى متكوك أمي وسيما فيبايا دمانا يذم كنا في سويل يسيما أمي واتايا أمي وسيما فيبايا أمي واتوسي وذم ربي نامي وسيما فيبايا ملاوانغو تعالى هل يكوى متكوك الجاهلي نبيه وليو جينغا كوى هيو إليم وسيو يجوى إليم أشد ذم kuwasema, ukubwa kuwasema vibaya, yani kwa maana amewasema vibaya sana, amewafanyia dhamu sana wajinga. Fahum adna minal bahami, kwa sababu wao wako chini zaidi kuliko wanyama. Wao wanakuwa wajinga, wanakuwa wako chini zaidi, wako duni zaidi. Tukisema duni manake pia wako chini, neno la Kiarabu adna duna, nasema wako duni, duni thamani, wako chini zaidi kuliko wanyama. Adna minal bahami, wako duni zaidi kuliko wanyama. Amewasema vibaya sana. Zimekuja aya katika Qur'ani kuwasema vibaya watu wasiokuwa na elimu, kwa sababu mwanadamu akiwa hana elimu anakuwa mbaya kuliko mnyama, kwa sababu zile sababu za kuwa na elimu yeye yuko nazo. Ndio maana alipokuwa akitaja ubaya wa wasiojua akasema wala qad dharana li jahannama kathiran min aljinni wal insi, kwa hakika wallahi kwa hakika tumeiumba jahannam, tumeumba kwa ajili ya jahannam, tumeumbia wengi katika majini na watu. Limadha? Anasema lahum qulubun la yafqahuna biha, kwa sababu wao wana nyoyo lakini hawafahamu kwazo, hawatumii nyoyo zao katika kufahamu haki. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, na wana wao macho lakini hawaoni kwayo, kwa macho hayo hawaoni wao, kwa maana hawaoni haki, sio kwamba hawaoni kula na mambo mengine katika mataa'u dunia, hivyo wanaviona haki hawaioni. Walahum adhanun la yasma'una biha, na wana wao masikio lakini hawasikii kwayo, hawaisikii haki, wanapoambiwa hawaelewi. Ulaika kal an'am bal hum adall, hao ni kama wanyama hoa. An'am ni wanyama hoa, kama vile unavomuona mbuzi, unavomuona kondoo, unavomuona ng'ombe, unavomuona ngamia. Kwa hiyo wao kama vile ng'ombe, kama yeye afuga ng'ombe wake, basi yeye kama yule ng'ombe. Bal hum adall, bali wao wamepotea zaidi afadhali na ng'ombe. Sasa ikiwa wewe mwenyewe ufuga ng'ombe alafu ambao ng'ombe wako ni bora zaidi kuliko wewe, unaona kwamba hiyo ni dhamni, ashaddu dhamm. Na hii ni Qur'ani inaeleza hivi, ulaika humul ghafilun, hao ndio wale wenye kughafilika hasa. Mfahamu eh? Kwa sababu humu hapo ilipo ni dhamiru fasl la mahalla lahu min al-i'rab. Ulaika humul ghafilun, kwa maana kwamba hao ndio wenye kughafilika hasa. Kitafuta watu walio ghafilika, walikuwa na mughafala, basi hao wanaongoza. Almuhim ni kwamba wanadamu wamepewa sababu za kufahamu ilmu. Sasa kama wasipozitumia, wewe una macho, una masikio, una moyo wa kufahamu mambo, alafu ikawa hufahamu katika ilmu, umekula hasara wewe. Ndio maana akasema maneno hayo, wa dhamma rabbi ta'ala aljahilina bihi ashadda dhammin fahum adna min albahami.